treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 10 stycznia, minęła siódma. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Żyblewski. Posłowie jednomyślni w sprawie szkalujących Polskę wypowiedzi rosyjskiego prezydenta. Jest tu chwała w tej sprawie. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej. Po atakach na Bliskim Wschodzie prezydent Andrzej Duda zapewnia, że Polska monitoruje sytuację i prowadzi rozważną politykę bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania przekonane, że to Iran zestrzelił ukraiński samolot pasażerski. Teheran odpiera zarzut. Uchwała dotycząca manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej jednomyślnie uchwalona przez Sejm. Prezydent Władimir Putin w swoich wypowiedziach oskarżył Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie o antysemityzm. Rosyjskie kłamstwa dyskredytują Polskę i pogarszają relacje obu krajów, mówiła, odczytując treść uchwały, marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne – hitlerowskie Niemcy i stalinowskie Związek Sowiecki. Jest reakcja Rosji. Rzeczniczka MSZ w Moskwie, Maria Zacharowa, stwierdziła, że uchwała polskiego Sejmu tworzy wrażenie, że jak w czasach inkwizycji naukę uznano za herezję. Polscy żołnierze są zabezpieczeni w każdym miejscu, w którym służą, zapewnia prezydent. Podczas spotkania z mieszkańcami Kolna Andrzej Duda odniósł się przede wszystkim do sytuacji po irańskim ataku rakietowym na dwie amerykańskie bazy w Iraku, w których stacjonują Polacy. Prezydent zaznaczył, że polskie władze prowadzą rozważną politykę bezpieczeństwa i cały czas monitorują sytuację, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Niebezpieczeństwo jest realne. Mieliśmy świadomość, że w tych dniach, zwłaszcza po działaniach podjętych przez stronę amerykańską, nasi żołnierze mogą znaleźć się w miejscach, gdzie będzie niebezpiecznie, ale muszą być tak zabezpieczeni, żeby byli bezpieczni. I nasi żołnierze byli i są bezpieczni. Zapewniam Państwa o tym. W Brukseli dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polskę będzie reprezentował minister Jacek Czaputowicz. Teheran odpiera oskarżenie o zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego. O tym, że to Iran zestrzelił Boeinga ze 176 osobami na pokładzie, są przekonane amerykańskie władze. Wskazywać mają na to analizy satelitarne oraz informacje wywiadowcze. O spowodowanie katastrofy publicznie oskarżył Irańczyków premier Kanady Justin Trudeau. Mamy materiały wywiadowcze z wielu źródeł, w tym od naszego wywiadu i sojuszników, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Niewykluczone, że było to przypadkowe zestrzelenie. To pokazuje, że potrzebne jest dokładne śledztwo w tej sprawie. Na pokładzie samolotu, który tuż po starcie rozbił się na lotnisku w Teheranie, było 63 obywateli Kanady. Nawet 1,950 mln złotych. Taką rekompensatę dostaną w tym roku Telewizja Polska i Polskie Radio. Sejm uchwalił nowelizację ustawy abonamentowej, która umożliwia wyrównanie mediom publicznym strat we wpływach z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Szczegóły Tomasz Marciniuk. Projekt ustawy zgłosili i poparli w głosowaniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jak argumentował w trakcie drugiego czytania poseł Rafał Bochenek, jest to próba odbudowy potencjału mediów publicznych, zgodna m.in. z sugestiami Rady Europy. W oparciu o stworzenie stabilnych, bezpiecznych, przewidywalnych i przejrzystych zasad finansowania mediów publicznych. Opozycja chciała uniemożliwić przyjęcie ustawy, próbując zerwać kworum, co sugerowała tuż przed głosowaniem posłanka Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska. Nie przemawiają do Was argumenty merytoryczne, nie przemawiają emocjonalne. To powiem tak. Zostańcie sobie sami z tymi swoimi świństwami i z tym swoim długiem. Ostatecznie kworum było i to za sprawą m.in. poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej, która jako jedna z dwóch posłanek opozycji wzięła udział w głosowaniu. Dzięki tym dwóm głosom przeciw w głosowaniu wzięło udział wymagane minimum 230 posłów. Pozostałych 228 z klubu Prawa i Sprawiedliwości głosowało za przyjęciem ustawy. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. studiu pojawił się Krzysztof Łoniewski, a więc sport. Dzień dobry. Dzień dobry panie Wojtku, dzień dobry państwu i zaczynamy od gratulacji dla naszych siatkarek. 3-1 pokonały notowane wyżej Holenderki i zapewniły sobie miejsce w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wygrana Polek tym cenniejsza, że odniesiona na terenie rywalek, w Apeldoorn konkretnie. Tak to spotkanie podsumowała Joanna Wołosz. Wydaje mi się, że pokazałyśmy kawał charakteru, walki i serducha, które zostawiłyśmy na boisku. To był mecz wygrany naprawdę mega zespołowo. Nie było moim zdaniem jednej liderki, która to poprowadziła, bo w danym momencie meczu każda nabrała gdzieś tam na siebie odpowiedzialność. Także wygrana całego zespołu, dziewczyn, które wchodziły, dawały kapitalne zmiany. Powinniśmy być i możemy być zadowolone. Dziś Polki zagrają ostatnie spotkanie grupowe, spotkanie o pietruszkę. Rywalem reprezentacja Azerbejdżanu. Siatkarze ci z Europy też walczą o jedno wolne miejsce na igrzyskach. W tym wypadku turniej kwalifikacyjny odbywa się w Berlinie i już wiemy, kto został pierwszym finalistą. To reprezentacja Francji, która w 5 setach ograła Słowenię. Szczypiorniści z tego ledwie 2-milionowego, ale wybitnie usportowionego kraju będą pierwszymi przeciwnikami Polaków w Mistrzostwach Europy. Poza Słoweńcami w grupie trafiliśmy na Szwajcarów i Szwedów. Po co jedziemy na turniej, precyzuje trener Patryk Rombel. Po dość długiej przerwie jedziemy na Mistrzostwa Europy i jest to dla nas na pewno krok do przodu. Dla tych 9 chłopaków, dla mnie, dla całego zespołu to jest, myślę, nowe rozdanie, nowe otwarcie i my tak do tego podchodzimy. Dzisiejszy mecz Polaków o 18:15. Poręczna i piłka nożna i dość zaskakujący kierunek transferu Jarosława Niezgody. To, że Legia sprzeda go zimą, było przesądzone. Najczęściej typowano przenosiny do Rosji. Tymczasem lider klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy wybrał zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i będzie kopał w ekipie Portland Timbers. Legia ma zarobić na tym transferze około 5 milionów dolarów. 40 milionów euro przytuliła, mówiąc kolokwialnie, z kolei Hiszpańska Federacja Piłkarska za zorganizowanie turnieju finałowego rozgrywek o Puchar Króla w Arabii Saudyjskiej. W zamian niesmacznie bogaci szejkowie dostali takie widowisko jak to wczorajsze. 5 goli, wszystkie w drugiej połowie i wygrana Atletico Madryt z Barceloną 3-2. W pierwszym półfinale Real pokonał Walencję. Co w sportach zimowych? Cieszymy się z dobrego występu w Pucharze Świata w Oberhofie Moniki Hojnisz-Starengi i Kamili Żuk. Monika zajęła w sprincie 8, Kamila 9 miejsce, mówi pierwsza z wymienionych. Gdzieś ta końcówka, ostatnie 500 metrów totalnie mnie odcięło. Nawet chyba byłam skłonna prawie gdzieś się tam stoczyć, ale na szczęście udało mi się dobić na mety i to z fajnym rezultatem. Na koniec sprawdzimy jeszcze, co w rajdzie Dakar. Rafał Sonik po 5 etapie na pozycji 4 w klasyfikacji generalnej quadów. Kuba Przygoński daleko, bo dopiero 39 w rywalizacji samochodów. Dziś na mecie zameldował się na miejscu 9, a odległa pozycja naszego kierowcy w całym rajdzie oczywiście spowodowana awarią skrzyni biegów na pierwszym etapie. Ze sportem w Trójce wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak słuchając tych informacji sportowych, panie Krzysiu, pomyślałem sobie takie skojarzenie warzywne. Co by było, jakby szczypiorniści walczyli o pietruszkę? Ale może tak być. To by się musiało rozegrać rzeczywiście w sklepie z warzywami. Tak. A teraz pogoda. Znaczy brak pogody. A właściwie zawsze jest pogoda, tylko czasem ładna, a czasem nieładna. Dzisiaj będzie nieładna dla tych, którzy lubią ładną, ponieważ będą chmury. Na północy i na zachodzie możliwe opady deszczu, a na południu możliwe rozpogodzenia. To wtedy będzie ładniej niż nieładnie. Temperatura +2 w Przemyślu, w Tarnobrzegu i Nowym Sączu. 4 stopnie w Bielsku-Białej, Krakowie i Chełmie +6, w Warszawie i Elblągu 8, a najcieplej ma być coś niesamowitego w Świnoujściu do 10 stopni, podobnie zresztą w Opolu. Raport smogowy w Trójce. Nadal opady deszczu i deszczu ze śniegiem oraz silny wiatr sprawiają, że jest czym oddychać. Prawie we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako bardzo dobre. Średnie dane dziś o poranku tylko w Pabianicach, Zabrzu, Krakowie i Nowym Targu. Mimo że jak na styczeń ciepło, w tych miejscach ostrożnie z aktywnością na świeżym powietrzu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, na południu kraju porywisty. Na kolejny raport smogowy w Trójce w poniedziałek po 7:00. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No to pograliśmy troszkę, a teraz posłuchamy troszkę. Ewa Dudzińska przygotowała to, czego posłuchamy. No i tutaj warto nadstawić ucha, bo brzmi to tak trochę drętwo i naukowo. Mianowicie będziemy mówić o nocy biologów organizowanej w Poznaniu przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i będzie o bakteriach, będzie o zmianie środowiska. Ale okaże się, jeśli posłuchają Państwo uważnie, że to może być interesujące nie tylko dla naukowo przygotowanych dorosłych, ale nawet dla maluchów, czyli atrakcja. Oto, co Ewa Dudzińska przygotowała, odwiedzając Uniwersytet Warszawski. Schodzimy w podziemia. Gdzie my jesteśmy? To trochę straszno. Tutaj będzie inscenizacja dotycząca odpadów. Koordynator Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim, dr Marcin Chrzanowski. I tego, w jaki sposób zaśmiecamy naszą planetę w antropocenie. Mamy właśnie się czuć jak tak na śmietniku. Dokładnie, żebyśmy zobaczyli, co my tej naszej planecie robimy. Idziemy dalej, czy idziemy na górę? Myślę, że idziemy na górę. Będzie się działo. Będą gejzery z katalazą. Doktorant w Zakładzie Genetyki Bakterii Michał Styczyński. Pokażemy, jak bakterie sobie radzą z wolnymi rodnikami. Co tak szumi tutaj? Tak zwane małe wetlandy i oczyszczane ścieki na małą skalę. Bakterie są wykorzystywane do oczyszczania w warunkach beztlenowych i tlenowych. To też jest badane i właśnie to jest przykład takiego urządzenia. Mimo że wymyślił to Poznań, to idea narodziła się w Olsztynie. Biolog profesor Stanisław Czachorowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Na zjeździe dziekanów wydziałów biologii i przyrodniczych dziekani uradzili, że zrobimy to zimą i akurat wymyślono noc biologów, czyli symboliczny myczek do tej ogólnopolskiej nocy na pewno mamy. To jest bardzo optymistyczne, bo mamy teraz karnawał i młodzież, zamiast się bawić, to proszę, idzie i pobiera nie wszystko, wiedzę. Ale przynajmniej część. Natomiast część. Jeszcze mamy taki ukryty cel, to jest kwestia budowania kapitału naukowego. Anglicy to policzyli, że żeby ktoś chciał zostać naukowcem, to nie wystarczy tylko wiedza, ale bezpośredni kontakt z naukowcem. Zwłaszcza dla młodzieży z tych terenów wiejskich. Oni dojeżdżają kilkadziesiąt kilometrów do takich ośrodków naukowych i tutaj mają okazję bezpośrednio zobaczyć, jak wygląda laboratorium. Nasze stoisko pozwala uświadomić ludziom, że żyjemy w świecie pełnym bakterii. Wydział Biologii, Marcin Musialski. Bakterie są w nas, bakterie są na nas, są dobre, są złe. My musimy sobie jakoś pomóc, żeby nie zapanowały nad nami te złe. Trzeba zastosować wiele rozsądnych zachowań dotyczących tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak na przykład mamy jakąś terapię antybiotykową, w jaki sposób ją przeprowadzamy. To wszystko ma znaczenie, żeby uniknąć tych złych oddziaływań bakterii, żeby nie zachwiać równowagą, bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do równowagi. Bakteria w jednych warunkach może nie być szkodliwa, ale jeżeli zachwiejemy równowagą, to wówczas może stać się szkodliwa. Dużo przychodzi osób. Czy to są młodzi ludzie? Jaki wiek przeważa? Przekrój bardzo szeroki, tak od 4 lat wzwyż. Nowy. Tak, dla tych najmłodszych mamy również przygotowane stanowiska. Oni będą mieli zdecydowanie, co robić. Powiedzmy od 4-5 lat wzwyż. Tak, ale jak mówimy noc i mówimy 4-latek, to musimy wyjaśnić, że ta noc jest trochę symboliczna. Się zaczyna o 17 do 23:30. Ale rodzice z dzieciakami, nawet takimi maluchami, potrafią do samego końca zostać. W zeszłym roku mieliśmy 6,5 tysiąca gości. Nasza grupa badawcza zajmuje się głównie bakteriami pożytecznymi. Trzeba je pozyskać ze środowiska, wyselekcjonować, otrzymać taki szczep korzystny dla nas, sprawdzić, czy nie jest patogenny, czy nie jest oporny na antybiotyki. Wtedy może zmusić ten szczep niejako do produkcji potrzebnych związków. Trwają przygotowania, bo to już ostatni dzwonek. To jest 9. edycja Nocy Biologów. Ale za każdym razem jest coś innego, bo ja wam ostro kibicuję. Uwodzi mnie trochę to logo, czyli ten czarny kot. Ja mam kotów 12. Ale skąd, dlaczego akurat kot, to już nie pamiętają biolodzy. Zdecydowanie nie pamiętamy. Z Poznania przyszło logo właśnie z czarnym kotem. No i mówiłem, Noc Biologów brzmi poważnie. Ale nawet maluchy, 4-latki zostają z rodzicami i prawdopodobnie tym się interesują. Yeah. There's no New Hampshire's left. I'll bet the boardwalk's next. There's no New York, there's no more cork to set the bottle west, yeah. There's no yourselves to go. There's no one left to lie to but my car. Ah. Like Penny Lane, there's no more yesterday, but something in the way you move me keeps me moving on from day to day. Trójkę spod czeskiej Ostrawy jako kierowca autobusowy. Wożę tutaj dzieci do szkół, Czechów do pracy. Zgodnie z prognozą pogody, o której pan Wojciech mówił, no tu jest nieco inaczej, ładnie słońce staje nad Beskidami, ale tym samym jak powiedział, że na zachodzie będzie deszcz, to Czesi się śmiali, bo na zachodzie po czesku oznacza w ubikacji. My się z Czechów śmiejemy, ale oni też mają swoje polskie słowa, w których się śmieją. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo i pozdrawiam roześmianych Czechów. Open all your doors. Feel my love in your heart. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Butamiraticicas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz połówka, czyli 7:30 i skrót informacji Krzysztof Zyblewski. Przez aklamację Sejm przyjął uchwałę, w której sprzeciwia się manipulowaniu faktami i zakłamywaniu historii przez Rosję. Kilka tygodni temu prezydent Władimir Putin oskarżył Polskę o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej. Rosyjskie kłamstwa dyskredytują Polskę i pogarszają relacje obu krajów, podkreślili posłowie w uchwale. Odczytała ją marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne – hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. Na uchwałę odpowiedział rosyjski MSZ. Według jego rzeczniczki Marii Zecherowej tworzy ona wrażenie, że jak w czasach inkwizycji naukę uznano za herezję. Od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Najniższe wyniosą 1200 zł. Tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą przyjął Sejm. Emeryci i renciści każdego roku będą dostawać także dodatkowe świadczenie. Przewiduje to inna ustawa, także uchwalona przez posłów. Większość trzynastek ma zostać wypłacona w kwietniu. Prawie 45 tysięcy Francuzów manifestowało przeciwko reformie emerytalnej. Związkowcy chcą, żeby rząd wycofał się ze swoich planów podniesienia wieku emerytalnego do 64 lat. Marek Brzeziński. Demonstracje organizowane były w 200 miejscach w kraju. Rząd nam nie daje żadnej odpowiedzi, jak struś chowa głowę w piasek, a problem jest realny, finansowania emerytur i społecznej sprawiedliwości. Premier Edouard Philippe twierdzi, że sytuacja gospodarcza i demograficzna we Francji uległa tak ogromnej zmianie, że zamiast 42 systemów emerytalnych trzeba wprowadzić jeden, uniwersalny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Projekt ustawy o przeniesieniu pieniędzy z OFE na IKE trafi do komisji sejmowych. Tak zdecydowali posłowie. Przypomnijmy, projekt zakłada likwidację otwartych funduszy emerytalnych i automatyczne przeniesienie środków na indywidualne konta emerytalne. Będzie to oznaczało pobranie 15% opłaty. Ale uwaga, od początku czerwca do końca lipca będzie można złożyć wniosek o przeniesienie tych pieniędzy do ZUS-u zamiast na IKE i tu nie zostanie pobrana opłata. Tak mówił w Sejmie poseł PiS Jerzy Bielecki. Konieczne jest podjęcie zmian ustawowych wzmacniających polski system emerytalny, tworzący silny drugi filar kapitałowy. Z OFE na IKE ma trafić ponad 160 miliardów złotych. Projekt zakłada, że środki z IKE będą własnością oszczędzającego i nie będą mogły zasilić budżetu państwa. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Do prac w komisjach Izby Niższej trafił też projekt ustawy budżetowej. Spółka Gaz System podpisała umowę na dostawy rur do gazociągu Baltic Pipe, którym popłynie norweski gaz do Polski. Około 23 tysiące rur dostarczy niemiecki koncern. Bałtycki odcinek Baltic Pipe z doprowadzeniem do terminalu na polskim wybrzeżu ma mieć 275 kilometrów. Baltic Pipe to jest dużo więcej. Cały odcinek w Danii to jest połączenie z norweskim systemem przesyłowym na Morzu Północnym i to jest oczywiście cały szlak transportowy na terenie Polski. Wszystkie te inwestycje są koordynowane zgodnie z planem.

Chciałam tylko powiedzieć, że mój pies nie cierpi pigantków, bo ma najkrótszy spacer w tygodniu, bo tak pięknie państwo grają. I to nie jest żadna wazelinka, tylko najczystsza prawda. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo w imieniu całej naszej ekipy. No i proszę przeprosić psa. Wróćmy teraz do plebiscytu na piosenkę 95-lecia. mówimy o tym na antenie, wielokrotnie mówiliśmy, że państwo wybierają piosenkę, która się najbardziej podoba z tej całej wielkiej listy proponowanej przez Polskie Radio. Plebiscyt trwa do 31 stycznia. Mogą państwo głosować na stronie internetowej Trójki, a te piosenki zwycięskie będą na nowo zaaranżowane przez Krzysztofa Herdzinę i Adama Sztabę, no i będą opromienione sławą jako wybrane najlepsze w 95-leciu. Oto kolejna z proponowanych. No, myślę, że nie ma kogoś, kto by choć raz nie słyszał tego utworu Breakout. Co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne, drzewa głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem i Breakout. A teraz... Czarnoksiążnik. I na posterunku, czyli w studiu, Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekaw jestem, w co wyposażony. No w książkę jak zwykle, ale ja miałem dzisiaj rano dyskusję z panią Halinką. Co jest ważniejsze, książki czy kotki? O, to z Halinką, proszę pana, nie jest prosta rozmowa. Jedno i drugie na K, ale nie wiem, czy u Halinki koty nie przeważają. Przeważają odrobinkę. No właśnie. Ale ja też, w sumie ja się zgadzam, bo to... A pan jest właścicielem? Tak. Jestem właścicielem kota i, proszę pana, to jest tak, można mieć książki, ale co to za przyjemność czytania, jeżeli kotek nie jest obok. No, rzeczywiście, to wzmaga przyswajalność książki. Tak, i proszę posłuchać. Zacznę takim cytatem. Zachowaj porządek i czekaj, aż wróg popadnie w rozprężenie. Bądź spokojny i czekaj, aż wróg stanie się krzykliwy. Tak się wykorzystuje opanowanie. To o kotkach jest też. One tak? mają taką strategię, no. To ale może świadczyć o tym, że kotki czytają książki. Tego nie wiedziałem, ale skoro pan mnie zapewnia, to teraz już będę wiedział. Ten cytat pochodzi oczywiście ze sztuki wojennej Sun Tzu. Może być takim dowodem, że koty czytały sztukę wojenną Sun Tzu. W każdym razie przyswoiły sobie te treści. A nawet jeżeli nie czytały, to nie musiały czytać, bo to wiedzą po prostu. One intuicyjnie są przygotowane. Tak. I to jest taka ścieżka, która prowadzi nas do książki, którą dzisiaj przyniosłem. Ten cytat ze sztuki wojennej jest mottem, w które autor książkę zaopatrzył. A książka to Samuraje, triumf i upadek japońskich wojowników. Pan się nazywa Leonardo Vittorio Arena i wpadł na pomysł napisania tej książki, oglądając Ghost Doga Jima Jarmusza. I oglądając ten film uświadomił sobie, że chociaż od upadku samurajów, od XIX wieku minęło sporo czasu, to przyglądając się japońskiej obyczajowości i mentalności, można zobaczyć, że samurajowie żyją w japońskich duszach. Zarówno dzięki temu, że są przypominani, że mamy 7 samurajów Kurosawy, nazywanego ostatnim samurajem, czy w pisarstwo Mishimy, które często się do etosu samurajskiego odwołuje, ale także w takiej potocznej, popularnej obyczajowości, to specyficzne połączenie wojowniczości, samodzielności, indywidualizmu, ale indywidualizmu, który jest ze świadomością jednak podległości służby, podporządkowania, że to wszystko jest istotną cechą Japończyków i że narodu tego nie można zrozumieć bez samurajów, a jak chyba dowiodłem cytatem początkowym, także bez kotków. Wydaje mi się, że bardzo zgrabnie pan to wszystko zapiął w całość. I tym samym zachęca do przeczytania tej książki. Bardzo zachęcam. Leonardo Vittorio Arena, Samuraje, triumf i upadek japońskich wojowników. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję w imieniu samurajów, Japończyków i kotów. Bardzo dziękuję. Who are you to even think you can know the difference between good and evil? Pushing me right to the edge, and you are sanctified. Now I'm just a mess, and you blame me for. You blame me for everything you hate, and you make your war.